Άκου τι θα πω και να μου το θυμάσαι. Δυο κουβέντες μόνο σταράτες και απλές. Αν με χάσεις πάλι εσύ θα λυπάσαι και εσύ πικρά θα κλαις. Τα έδωσα όλα για να σ' αποκτήσω, γιατί σε αγαπώ. Για να π' αγάπεις σαν άντρας να κρίσω, εγώ δεν θα χαθώ. Άκου τι θα πω και να μου το θυμάσαι. Δυο κουβέντες μόνο σταράτες κι απλές. Αν με χάσεις πάλι εσύ θα λυπάσαι και εσύ πίκρα θα κλαις. Άκου τι θα πω και να μου το θυμάσαι. Σαν τρελή θα ψάχνεις και θα με ζητάς. Όταν δεις τα σφάλματα που έχεις κάνει, θα δεις για που τραβάς. Τα έδωσα όλα για να σ' αποκτήσω, γιατί σε αγαπώ. Για να π' αγάπεις σαν άντρας να κρίσω, εγώ δεν θα χαθώ. Άκου τι θα πω και να μου το θυμάσαι. Δυο κουβέντες μόνο σταράτες κι απλές. Αν με χάσεις πάλι εσύ θα λυπάσαι και εσύ πίκρα θα κλαις. Σ' αποκτήσω γιατί σε αγαπώ. Για να π' αγάπεις σαν άντρας να κρίσω, εγώ δε θα χαθώ. Άκου τι θα πω και να μου το θυμάσαι. Δυο κουβέντες μόνο σταράτες κι απλές. Αν με χάσεις πάλι εσύ θα λυπάσαι και εσύ πίκρα θα κλαις.